बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय नीलाम वाला। गांधी की चलती तो वह कानून बना देते कि न तो उनको कोई महात्मा कहे न कोई उनके पांव छुए, मगर उनके दर्शनों के लिए उमड़ने वाले अपार जन समूह को रोकना वैसा ही कठिन था जैसा समुद्र की लहरों को। देश के काम से उन्हें देश भर में जनता के बीच घूमना फिरना पड़ता था। जहाँ जहाँ वे जाते, चाहे गांव हो या नगर, लोग अपार श्रद्धा से और प्रेम से उनका स्वागत करते। उन पर फूल माला चढ़ाने के लिए, जड़ाऊ पेटियों में रखकर मानपत्र भेंट करने के लिए, रुपए पैसे और गहने उन पर न्यौछावर करने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती थी। गांधी उनके प्रेम से तो प्रभावित होते, परंतु उनको इस बात से बहुत दुख होता था कि जिस देश में लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता और औसत आमदनी 3 पैसे प्रतिदिन से भी कम है, वहाँ इतना धन फूल मालाओं, अभिनंदन पत्रों और स्वागत समारोहों पर बर्बाद किया जाए। वह बार बार लोगों से कहा करते थे कि इस तरह पैसे को बर्बाद मत करो, परंतु लोग सुनते ही नहीं थे। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि गरीब दुखियों की सेवा के लिए धन इकट्ठा करने में जनता के इस उत्साह का प्रयोग क्यों न किया जाए। इसकी तरकीब उन्होंने यह निकाली कि उनको भेंट में मिलने वाली चीज़ों को नीलाम किया जाए। बस गांधी नीलाम वाले बन गए, और नीलाम भी वह इस ढंग से करते कि पेशेवर नीलामियां भी उनसे मात खा जाएं। जब फूल माला चढ़ाने का क्रम खत्म हो जाता तो मंच पर से वह लोगों से कहते, मेरी प्यारी प्यारी छोटी बच्चियां तो यहाँ हैं नहीं जिनको मैं ये फूल मालाएं दे देता, फिर मैं इनका क्या करूँ, क्या कोई इनको खरीदेगा। इसके बाद वह एक एक माला हाथ में उठा लेते और नीलाम की बोली शुरू करते, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। इस तरह से वह बड़े मज़े से बोली बढ़ाते जाते। उनके हाथ से नीलाम होने वाली छोटी छोटी और न टिकने वाली चीज़ों को, एक संतरा या एक माला को भी लेने के लिए लोगों में बोली बोलने की होड़ लग जाती। कभी एक माला के 30 रुपए लगते तो कभी 300 रुपए तक बोली चली जाती। गांव में भी लोग बोली बोलने में पीछे नहीं रहते थे। एक बार गांधी ने एक सुंदर नक्काशीदार डिब्बे को हाथ में लेकर कहा, इसका दाम 250 रुपए है। नहीं नहीं, मैं भूल से कह गया, इसका दाम 75 रुपए है। जब किसी ने 300 रुपए की बोली बोली तो गांधी ने कहा, 300 रुपए 1, 300 रुपए 2, आओ भाइयों बोलो। इससे पहले मैंने इसी तरह का डिब्बा 1000 रुपए में नीलाम किया था। इस प्रकार गांधी बोली बोलने में अपनी सारी कला लगा देते। कलकत्ता के लोगों ने उनको 3 बार बड़ी सुंदर और कीमती पेटियों में रखकर कलापूर्ण मानपत्र भेंट किए, और 3 बार उन्होंने उन्हें नीलाम कर दिया। उनका कहना था, लोग इतने प्रेम से मुझे जो चीज़ें भेंट करते हैं, यह न समझिए कि उनको नीलाम करके मैं उनके प्रेम का अपमान करता हूँ। मेरे पास कोई बक्सा तो नहीं है, न आश्रम में उनको रखने की कोई जगह है। उन्हें नीलाम करने में कोई बुराई मुझे नहीं दिखाई पड़ती। यह तो लोगों की उदारता को जगाने और अच्छे कामों में दान देने को प्रेरित करने का एक बहुत निर्दोष तरीका है। और यह भी याद रखिए कि जो लोग मेरे इन नीलामों में बोली बोलते हैं वे केवल मुझे खुश करने के लिए ही इतनी ऊंची बोली नहीं लगाते। ऐसा कम ही होता था कि उनके नीलाम में बोली ऊंची ना चढ़े। उन्होंने एक नींबू को 10 रुपये में, सूत की एक माला को 200 रुपये में, सोने की एक तकली को 5,000 रुपये में और एक जड़ाऊ पेटी को 1,000 रुपये में नीलाम किया। एक बार एक संस्था का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने तसले और कन्नी को नीलाम कर दिया और इससे उन्हें 1,000 रुपये मिले। एक बार ऐसे ही नीलाम करते समय गांधी ने एक छोटे बच्चे की ओर बाँह बढ़ाई। बच्चा गले में सोने का तावीज़ पहने था। बच्चे की माँ ने बच्चे को गोद में उठाकर उनके पास कर दिया। गांधी ने बच्चे को प्यार से थपथपाया, उसके गले से सोने की तावीज़ उतार लिया और उसे नीलाम कर दिया। एक सभा में गांधी ने घोषणा की, मेरे पास अंगूठियों का अक्षय भंडार है, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। एक अंगूठी जो पहले 3 बार नीलाम की जा चुकी थी फिर नीलाम पर चढ़ाई गई और अंत में 445 रुपये में बिकी। इस अंगूठी का वास्तविक मूल्य करीब 30 रुपये था। एक बार उनकी एक सभा में लोगों ने जो दान दिया उसमें नोटों, चांदी और तांबे के सिक्कों के बीच एक कौड़ी भी मिली। गांधी ने कहा कि यह कौड़ी सोने चांदी के सिक्कों से भी मूल्यवान है, जिसने इसे दिया उसके पास शायद कुछ देने को नहीं था और उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और वास्तव में वह कौड़ी सोने की कौड़ी से भी अधिक कीमती साबित सिद्ध हुई। एक आदमी ने उसे 111 रुपये में खरीदा। दौरे, काम के बोझ और लगातार जटिल समस्याओं की उलझनों के बावजूद गांधी की जिंदा दिली और सहज बनिया वृत्ति में कोई अंतर नहीं आता था। 78 साल की उम्र में हिंदू मुस्लिम तनाव और सांप्रदायिक दंगों से व्यथित गांधी ने बिहार का दौरा किया। दंगे से पीड़ित मुसलमानों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया और जो गहने उन्हें भेंट में मिले उन्हें नीलाम करके और रुपये जमा किए। गांधी के पास अपनी कोई धन संपत्ति नहीं थी। उन्होंने अकिंचन आश्रमवासी का जीवन अपनाया था। एक बार एक सार्वजनिक कोष में देने के लिए उनके पास सिर्फ तांबे का 1 पैसा ही जुड़ सका। इस पैसे को उनके एक भक्त ने 500 रुपये में खरीद लिया और मूल्यवान यादगार के रूप में अपने पास रखा।